sih. Ora. Ngono sama kan ngono Mas Sony gede ngendi? Lho, kowe pengen ngerti. Heeh. Eh. Ojok sik. Nang ndi? Eh nang dodokan. Ya Allah, ra ketok Mas. Kuwi ngono jenengan. Heeh. Ah ngono sane ndelok. San, mojok sik dilek san. Lho, lho. Mau sampe ngene to. Iya, iya, iya. Ayen mangkono. Ayo kita. Eso aman kata nemba moti apan bela kata apa wes terima aku terima ojo nanti loro cuma satu pesan dari kan buat Mbak Sumi lagu nah, ini Mbak Sumiati ya.